برز و سبز برنامه شماری گفته. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تنیز عدد دیوار. این تماشا چوبنگری بوی لطف دار غیرون دیار. کاش که این خانه به میخانه دری داشت تا پیر مغان از دل ما هم خبری داشت. خدا کنم با چشم اشکبار به جانت دعا کنم. روزی اگر ز لطف بیایی به کلبه‌ام جان را به پایت شه خوبان فدا کنم. شیوه خوش منظران چهره نشان دادن است. شیوه خوشمنظران چهره نشان دادن است، پیشه اهل نظر دیدن و جان دادن است. خواهی اگر وصل یار، خواهی اگر وصل یار، از غم هجران منال، زان که وصول بهار تن به خزان دادن است. دل خود را به دست شوق شکستیم، هر شیش را به طور زلف توستیم. تا ننشیند به خاطر تو غباری، از سر جان خواستیم و با تو نشستیم. از پی پیوند حلقه سر زلفت، رشته الفت زهر چه بود گسستیم. گر بکشند از گناه عشق تو ما را، باز نگردیم از این طریق که هستیم. بنده عشقیم و محو دوست فروغی، ذره پاکیم و آفتاب پرستیم. محبوب فرخ صبا هم که تو بر می نظر کنی فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی یا فرخنده روز اون که تو بر وی گذر کنی مال گاهی از تو تمنا گر کنی افکنم گرزان که التفات بدین مختصر کنی. لیلی به مهنه نشینه به نازین که لیلی به مهنه Thank you.